Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wrażliwość wobec bezdomnych. To oczywiście w związku z silnym mrozem. 13 dni po Wigilii Katolików. Jutro Wigilia u wyznawców prawosławia i kościoła grecko-katolickiego. Trudniej będzie Polakom znaleźć pracę na francuskich budowach. Władze w Paryżu wprowadzają dowód tożsamości zawodowej. 43 osoby zmarły od 1 listopada z wychłodzenia, jednak dopiero teraz z powodu mrozów robi się naprawdę bardzo niebezpiecznie. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wrażliwość wobec osób bezdomnych, m.in. do pracowników służb publicznych, mówi zastępca rzecznika pułkownik Krzysztof Olkowicz. Dzisiaj myślę, nie ma zupełnie uzasadnienia do tego, aby cytować stosowne przepisy. Dzisiaj nam jest potrzebna szczególna wrażliwość wszystkich osób, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc osobom potrzebującym. Musimy uruchomić powszechny, społeczny monitoring dla osób potrzebujących pomocy. I o tą wrażliwość dzisiaj apelujemy. IMGW informuje, że w najbliższych dniach mróz przybierze na sile. W nocy temperatura będzie spadać do kilkunastu stopni poniżej zera. Nadal będzie pruszył śnieg. Jutro śnieg, choć przelotnie, będzie padał niemal w całej Polsce, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Za wyjątkiem krańców północno-wschodnich, no i temperatura przede wszystkim od minus 14 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu, około minus 10 w centrum. Wydano także ostrzeżenia hydrologiczne przez silny wiatr na północy kraju, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski. Największe niebezpieczeństwo jest na Żuławach. Tam bardzo często jest obserwowane wylewanie się wody właśnie w wyniku takiej cofki. Ocieplenie pogody i temperatury na plusie mają przyjść we wtorek. Natalia Żyto, Polskie Radio. To będzie Białe Boże Narodzenie dla osób wyznania prawosławnego i grekokatolickiego. Jutro, 13 dni po świętach katolickich, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Wigilia. Do uroczystej wieczerzy zasiądzie m.in. rodzina państwa świątkowskich Skrinic Zdroju. Przygotowania idą pełną parą. Namaczamy fasolę na jutrzejszy dzień do gotowania, jak również groch, żeby był przygotowany na jutro. Poza tym ryby. Przygotujemy dzisiaj ryby, ryby w galarecie, ryby w jarzynach. I przygotowujemy biały barszcz, to się nazywa kieselicia. Wygląda to jak podawany żurek. Kończymy właśnie pieczenie ciast, pierniczków. Już mamy choinkę, strojki, wszystko już jest przygotowane. Bardzo się cieszę, to są bardzo takie święta rodzinne. A rodzina państwa świątkowskich odwiedziła nasza reporterka Monika Chrobak. Francja wprowadza przepisy mające ograniczyć zatrudnienie na budowach pracowników na zasadach obowiązujących w ich krajach pochodzenia, bo takie praktyki przynoszą straty skarbowi państwa. Nowe kroki uderzają w pracowników spoza Francji, przede wszystkim w Polaków. Marek Brzeziński. Władze francuskie postanowiły rozprawić się z tym zjawiskiem, wprowadzając obowiązkowy dla zatrudnionych na budowach dowód tożsamości zawodowej. Opatrzony zdjęciem pracownika, jego numerem identyfikacyjnym oraz precyzyjnym określeniem wykonywanego zawodu, dokument ten w rzeczywistości przypomina dowód tożsamości, jaki mają wszyscy obywatele francuscy. To reakcja na zwiększającą się liczbę pracowników spoza Francji, głównie z Polski, którzy są zatrudniani na warunkach obowiązujących w ich krajach. Tym samym firmy korzystające z ich usług oszczędzają na opłatach na cele socjalne, które są nad Cykwaną bardzo wysokie. Około 300 tysięcy robotników spoza Francji pracuje na takich zasadach na francuskich budowach. Według Państwowej Komisji zajmującej się nielegalnymi praktykami związanymi z zatrudnieniem, dotyczy to w głównej mierze właśnie budownictwa. W Polsce, Rumunii, w Portugalii czy w Hiszpanii francuskie firmy rekrutują murarzy, dekarzy czy elektryków i zarabiają na tym spore pieniądze. Stąd oburzenie firm na przykład z Brytanii, które zatrudniają tylko lokalnych pracowników. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejna grupa naukowców dowodzi, że na początku wieku nie było tak zwanej pauzy w globalnym ociepleniu. Przyczyną tajemniczej stabilizacji temperatur mógł być błąd w pomiarach, piszą naukowcy z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Rafał Mutryk. Przez ostatnie dekady stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rosło stale i tym samym równie stabilnie powinny rosnąć temperatury. Ale w latach 1998-2013 temperatury nie rosły. To zjawisko nazwano pauzą w globalnym ociepleniu. Sceptycy klimatyczni twierdzili w związku z tym, że globalne ocieplenie to bujda, a inni badacze w sposób naukowy próbowali wyjaśnić ten fenomen. Teraz naukowcy twierdzą w piśmie Science Advances, że przyczyną były wadliwe pomiary. Sahary. Wcześniej temperaturę na powierzchni oceanów badały bowiem statki, a potem pływające boje, tłumaczy współautor pracy Zeke Housefather z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Okazuje się, że temperatury mierzone przez boje były trochę niższe niż te, które obserwowano w maszynowniach statków. Jest to kolejna w ostatnich latach praca wskazująca na to, że globalne ocieplenie na początku wieku postępowało tak samo jak wcześniej i że pauzy prawdopodobnie w ogóle nie było. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Monika Sługowska. Dobre wiadomości przed ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni. W Bischofshofen wystartuje jutro komplet Polaków. W kwalifikacjach, które wygrał Andreas Wellinger, w pierwszej dziesiątce mieliśmy trzech naszych skoczków. Piotr Żyła był czwarty, Maciej Kot piąty, a Dawid Kubacki dziewiąty. Awansowali także Jan Ziobro i Stefan Hula. Kamil Stoch, wicelider turnieju, zrezygnował ze startu w kwalifikacjach. Oddał dziś tylko jeden skok, który zresztą dał mu zwycięstwo w pierwszej serii treningowej. Nasz zawodnik nie chce przeciążać poturbowanego organizmu, ale zapewnia, że czuje się dobrze. Dobrze czuje się także czwarty w klasyfikacji generalnej Piotr Żyła, który miał problemy w treningach, wynikające, jak sam mówi, ze specyfiki skoczni w Bischofshofen. Inaczej, no, się siada jak na takiej ławce i nie jedzie się na dół, tylko jedzie się prosto, także jest trochę inaczej, ale myślę, że już jest okej. Okay. Przed ostatnim konkursem liderem turnieju jest Daniel André Tande, który dziś skakał nieco słabiej. Stok traci do niego niecałe 2 punkty, a początek jutrzejszego konkursu o 16.45. Jeszcze jedna wiadomość zimowa. Grzegorz Guzik zajął 26. miejsce w sprincie na 10 kilometrów podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. To jego pierwsze punkty w klasyfikacji generalnej cyklu i pierwszy punkt reprezentantów Polski od sezonu 2011-2012. Zwyciężył dziś w Oberhofie Austriak Eberhard. Jan Urban oficjalnie został przedstawiony jako trener Śląska Wrocław. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego przez władze klubu Mariusza Rumaka. Umowa Śląska z Urbanem została podpisana na 1,5 roku. Agnieszka Radwańska odpadła z turnieju w Shenzhen. Polka w ćwierćfinale przegrała nieoczekiwanie z Amerykanką Alison Risk. Był to ich trzeci pojedynek i pierwszy przegrany przez naszą tenisistkę. Zaskakujący był zwłaszcza trzeci set tego spotkania, który Radwańska przegrała do zera. A teraz przenosimy się na rajdowe trasy w Boliwii. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Rajd Dakar, choć mamy dopiero czwarty etap, już pokazał, że jest ogromnym wyzwaniem dla kierowców i dla sprzętu. Dwie wielkie gwiazdy już zakończyły udział w tegorocznym rajdzie. Do czwartego etapu nie przystąpił Nasser Al-Attiyah, który wczoraj urwał koło w swojej Toyocie. Dziś natomiast wypadek na trasie miał ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii motocyklistów. Toby Price złamał kość udową i nie pojedzie dalej w Dakarze. Na dzisiejszym etapie dobrze radzi sobie Kuba Przygoński, jedzie z szóstym czasem. Najszybszy wśród kierowców samochodów jest dziś na razie Cyril Depré. Słabiej Sebastian Loeb, który na ostatnim pomiarze tracił do prowadzącego niecałe 25 minut i jedzie za Przygońskim. Rafał Sonik miał dziś problemy z GPS-em, ale już możemy śledzić jego poczynania. Nasz kładowiec jedzie z siódmym czasem. Motocykliści jak zwykle najszybciej dojeżdżają na metę. Już wiemy, że dzisiejszy etap wygrał Austriak Matthias Walkner. Adam Tomiczek, najlepszy z Polaków, póki co z 23 czasem etapu. To już? Już? Tak. To musisz nas z Boliwii jeszcze z powrotem do kraju przenieść. To wracamy. Dokąd? Cześć Agnieszko. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. My jesteśmy z powrotem. Tak, ja przepraszam, bo ja po prostu się zapatrzyłam. Zostałam w Bolizji. Zagapiłam się, tak. Fajnie, w Bolizji fajnie. Hej, i zupełnie inaczej niż u nas. Tylko się trudno oddycha, no trudno się oddycha na tej wysokości. No ale było ciepło przynajmniej, no, prawda? A teraz coś za coś. Zobacz, co się u nas dzieje. Wieczorem i w nocy zimno, pochmurno i wiecznie. Ja wiem, powiesz, że ja swoje znowu, tak? No wiadomo, śledzimy teraz gołoledzie. I przelotne opady śniegu miejscami jeszcze zawieje i zamiecie śnieżne są możliwe. I teraz takie rzeczy się dzieją na przykład w Gdańsku. Chciałem poprosić, żebyście Państwo powiedzieli coś o tym, że w tej chwili w Gdańsku jest Armagedon, jeśli chodzi o pogodę i o padający śnieg. Nie da się przejechać ulicami. Jak jechałem teraz, to mijałem zaparkowane ciężarówki, które kierowcy nie dali rady podjechać pod górę na obwodnicy. Ja nie wiem, kto je w ogóle wpuścił na tą obwodnicę. Przecież to wiadomo, jaka jest prognoza pogody, jak

Don't Hurt Yourself. Nagranie Beyoncé z jej wydanej w roku 2016 płyty Lemonade. To jest album, który przywołuje na początku naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Nie bez powodu. Otóż wczoraj rozpoczęliśmy przedstawianie wyników plebiscytu za rok 2016. Na pierwsze odkryte zostały karty związane z płytami roku. No i jak to zawsze bywa w przypadku głosowania, w którym zlicza się wszystkie nadchodzące propozycje, a potem sprawdza się, kto zajął najwięcej punktów. No, ten album akurat nie miał szczęścia i nie wszedł do pierwszej dwudziestki naszego zestawu, w którym, przypomnę, zgłoszono 200 propozycji, 200 różnych albumów było brane pod uwagę, a ponieważ dla mnie ta płyta Beyoncé jest jedną z najważniejszych zagranicznych płyt tego roku, który za nami, to postanowiłam, że połączę się z tymi, którzy także narzekają na brak Beyoncé w ten symboliczny sposób. Tutaj Beyoncé ramię w ramię z Jackiem White'em, więc to było świetne otwarcie. Tymczasem dzisiaj przed nami najlepsze piosenki roku 2016. To jest oczywiście lista ułożona przez słuchaczy programu alternatywnego, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Także przedstawimy wyniki wydarzeń muzycznych. 10 najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku także się pojawi. Mamy w pierwszej dwudziestce 21 utworów, bo miejsce 20 jest podwójne. To Taco Hemingway, Deszcz na betonie, a także True Love Waits z zespołu Radiohead. Na 19 PJ Harvey, Ministry of Defense. Leonard Cohen na miejscu 18 z You Want It Darker. Nicolas Jarre z utworem No na miejscu 17. Na 16 Iggy Pop i jego Paragwaj, a na miejscu 15, i tutaj zaczynamy grę, zespół, który nazywa się Radiohead.

slowly love you and wanna keep you this way. Well, I somehow slowly know you and wanna keep you. But I somehow slowly love you. Massive Attack, nagranie The Spoils, single, który ukazał się 29 lipca tego roku. Na początku roku podarowali nam także epkę Ritual Spirit. No, oczywiście w tym nagraniu The Spoils Hope Sandoval śpiewa, a w teledysku widać Kate Blanchett i zgodnie z tytułem na końcu widać, jak czas wszystko niszczy. Nawet to, co zostało wykute w najtwardszym kamieniu. Przenosimy się na miejsce 12. Tam PJ Harvey z nagraniem The Will. Yeah. The Hope Six Demolition Project, płyta PJ Harvey z roku 2016 i nagranie The Will na miejscu 12. Na miejscu 11, tuż przed pierwszą dziesiątką, on we własnej osobie. In the villa of Amen. In the villa of Amen. Stands a solitary candle. David Bowie i nagranie Black Star, tytułowe nagranie z płyty, która zdaniem słuchaczy programu alternatywnego jest najlepszą płytą 2016 roku. Teraz w wersji bardziej przyjaznej radiu. Wczoraj rozkoszowaliśmy się tą, którą można znaleźć na płycie prawie 10 minut. A propos prawie, to prawie 300 utworów różnych propozycji. Bartek musiał przeliczać, wyliczać, zbierać. No i wyszło mu to zestawienie, które prezentujemy teraz na antenie. A jesteśmy przy miejscu 10. A na miejscu 10 dziewczyny, których płyta pojawiła się także wczoraj w zestawieniu. Nazywają się Savages. Starved a little bit more. A Door z płyty Savages. To jest nagranie, które może nie w sposób zbyt energiczny czy radosny, ale jednak namawia do tego, abyśmy docenili to, co mamy. To jest jeden z naszych ulubionych zespołów. To się rzadko zdarza, żebym z Agnieszką Obszańską miała wspólne ulubione zespoły, ale Savages właśnie do takich należą, a zatem dobry moment na... Dzisiaj zaproszenie do teatru. Teatru Akademii Teatralnej w Warszawie. Już 11 stycznia, czyli w najbliższą środę, pojawi się tam Teatr Przebudzeni z Ostródy. I po pierwsze otworzy dyskusję o osobach niepełnosprawnych w przestrzeni teatralnej. Po drugie otworzy szatnię. Taki tytuł nosi spektakl, który będziemy mieli okazję zobaczyć. Spektakl inspirowany twórczością Tadeusza Kantora. Zgadza się wszystko. Ten spektakl oglądałam na festiwalu teatralnym Galimatias w Teresinie. Jak zobaczyłam hasło Kantor, to szczerze mówiąc przeraziłam się, bo twórczość trochę znam i bardzo cenię. Więc jeżeli zobaczyłam, że ludzie niepełnosprawni biorą coś tak poważnego, to bałam się efektów i to było coś niesamowitego. Ta stylistyka była wzięta naprawdę w punkt. Oni świetnie się odnaleźli w tym wszystkim i naprawdę szapoba. Mówi Karolina Pawłoś. Miałam wiele obaw oglądając ten spektakl po raz pierwszy, ponieważ jest taka dziwna tendencja opiekunów takich grup teatralnych do infantylizowania spektakli, a to jest wręcz przeciwnie. Ten przyjazd Teatru Przebudzonych jest inicjatywą studencką ludzi z WOT-u i to jest na dobrą sprawę pierwsza taka inicjatywa studencka, więc ja z koleżankami przecieramy szlaki dopiero. Powstało to w taki sposób, że właśnie zobaczyłyśmy ten teatr w Teresinie i stwierdziłyśmy, że chcemy to pokazać dalej, że wiemy, że dużo naszych znajomych nie zobaczy praktycznie tego teatru nigdy w życiu, bo rzadko kiedy jeździ się na takie amatorskie, offowe festiwale i chciałyśmy dać im tą możliwość, bo stwierdziłyśmy, że na tyle to jest warte zobaczenia, że chcemy ich sprowadzić do nas. I mam nadzieję, że takie inicjatywy będą coraz częstsze u nas. Być może ktoś jeszcze nie miał okazji spotkać się z Teatrem Przebudzeni, to właśnie teraz jest czas, żeby zapoznać się z nimi bliżej. To jest teatr, który działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Pośledzeniem Umysłowym. Główną opiekunką i reżyserem grupy jest Monika Kaźmierczyk. To grupa, która nie jest stała. Niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą, ale jest ich bardzo dużo. Robią naprawdę niesamowite rzeczy, które bardzo poruszają. Mają bardzo dużo do powiedzenia, bardzo dużo emocji chcą z siebie wylać i przekazać się publiczności. I myślę, że naprawdę potrzebny jest taki teatr. I jeszcze trzeba wspomnieć o bardzo ważnym elemencie programu – dyskusji. I w związku z tym spektaklem chcemy poruszyć właśnie taki temat stereotypowego myślenia o osobach niepełnosprawnych w teatrze i trochę chcemy to obalić i mam nadzieję, że to nam się uda. W dyskusji będą brać udział m.in. pani reżyser Monika Kaźmierczyk, Marek Kościółek, który jest założycielem Teatru Krzyk, który również pracuje z osobami niepełnosprawnymi i który wielokrotnie podkreślał to w różnych swoich wywiadach i wypowiedziach, że nie różni się ta praca jego warsztatowa z ludźmi niepełnosprawnymi i z innymi osobami. Oraz w dyskusji weźmie udział profesor Lech Śliwoń, który jest profesorem na Akademii Teatralnej. A ja zapraszam. Spektakl Szatnia inspirowany twórczością Tadeusza Kantora już 11 stycznia. Zaprasza także Teatr Przebudzeni. Gdzie? Do Teatru Akademii Teatralnej w Warszawie. Dołączam się do tego zaproszenia. Jednocześnie zapraszam do posłuchania miejsca 9 na naszej liście najlepszych piosenek roku 2016 ułożonej przez słuchaczy programu alternatywnego. Ponownie pojawi się Thom Yorke, ale tym razem z płyty Marka Pritcharda. A po 20 zaczniemy od numeru 8.